Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ważą się losy katalońskich polityków, którzy zgłosili się na policję w Belgii. Sąd rozpatrzy wniosek o ich aresztowanie. W Moskwie ewakuowano ludzi z 30 budynków, m.in. z Teatru Bolszoi. Służby dostały informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych. Krakowski Obwarzanek ma swoje muzeum, oczywiście w stolicy Małopolski. No to dobry krakowski, galicyjski pomysł. Strażniczego są równie dobre jak wypełnione. Sąd w Brukseli rozpatrzy w najbliższych godzinach wniosek o areszt dla katalońskich polityków. Decyzję poznamy najpóźniej jutro po południu. Były szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont i czterej członkowie jego gabinetu są w Belgii od wtorku. W piątek Hiszpania wysłała za nimi europejski nakaz aresztowania. Przedstawiciel belgijskiej prokuratury Gilles de Hemep poinformował, że rano katalończycy w towarzystwie swoich adwokatów zgłosili się na komisariat policji. Stamtąd zostali przewiezieni do budynku prokuratury. Zostali oficjalnie poinformowani o europejskim nakazie aresztowania. Sąd może zdecydować o odmowie wykonania europejskiego nakazu aresztowania, aresztowaniu lub zwolnieniu za kaucją. Jak podają katalońskie media, Carles Puigdemont uzasadnił, że oddaje się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, bo ma do niego zaufanie. Nie wierzy, że w Hiszpanii mógłby liczyć na niezależny i sprawiedliwy proces. W piątek madrycki Sąd Najwyższy aresztował 8 członków katalońskiego rządu, którzy zostali wezwani, by złożyć zeznania. Prokuratura zarzuciła im bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Politykom grozi 30 lat więzienia. Moskiewska policja szuka sprawców fałszywych alarmów bombowych. Po anonimowych zgłoszeniach o podłożeniu ładunków ewakuowała w stolicy Rosji 30 obiektów. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa sprawcy związani są z ugrupowaniem terrorystycznym Państwo Islamskie. Ich działania mają wywołać w Rosji chaos. W niedzielę na Placu Czerwonym odbywała się próba generalna parady wojskowej i terytoria bezpośrednio przylegające do murów Kremla były zamknięte dla turystów. Przed południem z powodu fałszywych alarmów bombowych policja musiała ewakuować Achotny Riad, czyli centrum handlowe znajdujące się pod Placem Maneżowym. Później ewakuowano ludzi z GUM-u, to jest centrum handlowego przylegającego do Placu Czerwonego. Po południu rozdzwoniły się telefony z informacjami o podłożeniu bomb w kolejnych największych galeriach handlowych Moskwy. Wieczorem policja musiała wyprowadzić widzów z Teatru Bolszoi, gdzie miał rozpocząć się koncert poświęcony setnej rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. Od września podobne alarmy notowane są w co najmniej 200 miastach Rosji. Łącznie ewakuowano ponad 1 000 000 osób z blisko 3 000 obiektów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef MON-u z nagrodą Żeby Polska była Polską, Antoni Macierewicz, odebrał ją podczas gali wręczenia nagród Towarzystwa Patriotycznego. Toczy się wciąż walka o to, czy Polska będzie niepodległa, czy stanie się tylko pawiem narodów, czy stanie się tylko narzędziem, którym obcy będą wymachiwali czasami na naszą szkodę, a czasami z naszą pomocą. I to jest ta walka o niepodległość, która się toczy wciąż. Gala rozdania nagród odbyła się na kilka dni przed rocznicą Święta Niepodległości. Krakowski Obwarzanek doczekał się muzeum. Przy Starym Kleparzu w nowo otwartym Muzeum Obwarzanka można nie tylko zapoznać się z ponad 600-letnią historią i tradycją tego wypieku, ale również samodzielnie skręcić i wypiec swój krakowski przysmak. Nowe miejsce ma już swoich sympatyków. Bardzo dobry krakowski, galicyjski pomysł. Jesteśmy uzależnieni. Od obwarzanku. Jak najbardziej. Strażniczego są równie dobre jak wypełnione. Ponad 650 lat już w Krakowie są. Są cały czas produkowane. 10 lat temu mniej więcej jak składano wniosek o wpisanie obwarzanka na listę regionalnych produktów. Wtedy liczono, ile tych obwarzanków dziennie się produkuje i sprzedaje i wtedy tą liczbę podawano 150 tysięcy sztuk dziennie. Mówiła Marta Krzyżek-Siudak, gospodarz nowego muzeum. Placówka zaprasza na specjalne pokazy tradycyjnego wypiekania obwarzanków w piątki, soboty i niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek słoneczny na wschodzie Polski. Deszczowe chmury pojawią się na północy. W Krakowie i Przemyślu będzie 13 stopni, w Białymstoku i Łodzi 11, w Poznaniu i Olsztynie 10, najchłodniej w Gorzowie i Zielonej Górze 9, a w nocy kropić może na zachodzie, w innych regionach bez deszczu i od 3 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic.

Inspiracją jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, film The Square. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, może wychodząc od takiego problemu, czy w ogóle taka metoda promowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sztuki współczesnej, jaka w tym filmie jest pokazana, czyli takie fachowe podejście. Zapraszamy agencję reklamową, dajemy brief, co jest tematem, jaka instalacja, jaki projekt. I ci specjaliści od reklamy biorą to na warsztat, wymyślają działania i realizują kampanię. Czy to jest dobry pomysł? W Polsce, z tego co mi wiadomo, rzadko wygląda to właśnie tak. Jak to wygląda w Zachęcie? Różnie. Parę razy udało nam się współpracować z firmami. Czy to są firmy PR-owe, czy to są firmy marketingowe, które oczywiście dostawały brief. Mówiliśmy o artystach, którzy biorą udział w wystawie. Natomiast jakby naszym przekazem jednak jest zawsze poinformowanie, a nie... Jak to powiedzieć, żeby nie spłynąć, żeby nie zdradzić, a nie zrobienie skandalu, więc... No tak, tylko poinformować to znaczy poinformować skutecznie. To, że ktoś widzi plakat, to nie znaczy, że będzie chciał przyjść na wystawę. No powiem tak, z plakatami sobie sami radzimy w Zachęcie. Mamy osoby, które pracują w dziale komunikacji, w dziale marketingu. Wiedzą, jak zrobić plakat, jak zamówić, z kim współpracować, co powinno być na plakacie i gdzie go ewentualnie powiesić. Pytanie zaczyna się w momencie, czy stać nas na ten plakat, czy stać nas na plakat, żeby powiesić tylko w jednym miejscu, czy stać nas na jakieś wielkie plakatowanie. Czy ten plakat w ogóle dzisiaj zadziała, czy też plakat jest tylko przyjemnością, która jest, zwraca uwagę tych, którzy i tak są już przekonani? Tutaj kampania wychodzi znacznie dalej. Poza plakat jest raczej strategia wiralowa. Jest filmik, który ma pobudzić zainteresowanie i tak jak przynajmniej jest to tam pokazane, jest tym skuteczny. Czy pani by chciała zastosować taką trochę ostrzejszą metodę, bardziej aktywizującą publiczność w promowaniu jakiegoś artysty, jakiejś wystawy? Powiem tak, wszystko zależy od poczucia sensu. My w tamtym roku mieliśmy taką wystawę zatytułowaną Bogactwo, która nie była wystawą o bogactwie, tylko wręcz przeciwnie, o takich pozorach bogactwa. Była ona robiona przez dwie młode kuratorki, Magdę Komornicką i Katarzynę Kołodziej, które współpracowały z młodymi artystami i one wykorzystywały też emotikony, wykorzystywały wirale, ale to było jakby wplecione też w sam sens wystawy. To jakby to nie było działanie obok, to było działanie, które jakby wynikało też właśnie z samej wystawy. Rozumiem, ale to może to sami artyści w takim razie powinni robić te reklamy. Może oni najlepiej wiedzą, o czym chcą opowiadać, jak chcą oddziaływać na publiczność i może tutaj pośrednik w postaci agencji reklamowej nie jest właściwym wyborem. No, powiem tak, nie zawsze. Oczywiście, znaczy, powiem tak, to artysta robi dzieło. Artysta nie zawsze musi informować, o co chodzi. Do tego jest kurator, sam artysta, kurator, rzesza pośredników, edukatorów. Natomiast czy artysta... No, artysta nie jest PR-owcem, prawda? Artysta... Jednak mamy takie spostrzeżenia, że marketing czy PR się rządzi trochę innymi prawami niż sztuka współczesna. Choć oczywiście czasem niektórzy artyści, niektóre wątki w sztuce współczesnej przejmują narzędzia reklamy, ale to jest już zupełnie inna sprawa. Do tego, jak się artyści promują, jeszcze myślę, przejdziemy w rozmowie. Teraz spójrzmy na to z punktu widzenia agencji reklamowej. Czym się różni taki produkt jako potencjalne zlecenie do zareklamowania? Sztuka współczesna, artysta współczesny. Czy używać takiej metafory, że wszystko się sprzedaje jak mydełka? Czy to jest podobnie, jak to by wyglądało na przykład takie zlecenie, że o proszę, nowa wystawa, załóżmy w Zachęcie, czy w jakimś innym muzeum czy galerii? Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze skomentuję to, co powiedziałeś wcześniej, bo powiedziałeś, że w tym filmie pokazana jest profesjonalna sytuacja. No troszkę tak żartobliwie ten film no jest, właśnie, ma taki komediowy trochę ton. Ale nawet jeśli ktoś zobaczy ten film, to jeżeli nie jest, więc tutaj nie zdradzę niczego, bo jeżeli nie jest ze świata, którym ja się na co dzień zajmuję, to nie wychwyci tego, że ta sytuacja jest z pozoru profesjonalna. To znaczy są użyte profesjonalne narzędzia, ale w nie do końca profesjonalny sposób, tak? Ponieważ ani właśnie jakby ten brief jest pozorny, on nie do końca jest taki, no jest to kpina, być, ta komunikacja tak, jest taka nieprzejrzysta jakby, bardzo. Prawda? Z drugiej strony też po stronie agencji. W związku z tym ten film jest bardzo wielowątkowym filmem i na wielu płaszczyznach. Znaczy, może zacznijmy od tego, że ten film, nie zdradzając znowu, wcale, proszę państwa, nie jest o wcale nie jest o promocji sztuki współczesnej. Proszę się nie przerażać. No właśnie. On nie jest ani o promocji, ani o sztuce współczesnej. To trochę tak jakby powiedzieć, że poszukiwana jest o sztuce współczesnej w Polsce lat 70. Ale tu ja bym się nie zgodził z panią, bo mi się wydaje, że właśnie to jest bardzo film o sztuce współczesnej i o promocji sztuki współczesnej. Oczywiście jest komediowy, ma takie zacięcie raczej satyryczne w tym mówieniu o sztuce, ale ja myślę, że każdy, kto interesuje się współczesną sztuką, właściwie to jest program obowiązkowy, moim zdaniem. Ale rzeczywiście, chociaż film jest o współczesności, prawda? O współczesnych społeczeństwach tej zamożniejszej części Europy. Natomiast na tych wielu płaszczyznach w bardzo ciekawy sposób opowiada o wielu i reklama, czy świat promocji jest jednym z tych światów, który jest w tym filmie dosyć dobrze sportretowany. Teraz, jeżeli chodzi o twoje pytanie, narzędzia byłyby takie same. To znaczy, jeżeli my zawsze wychodzimy od celu, od grupy docelowej, to tak brzmi w naszym języku, no ale to są potencjalni adresaci. To musimy ustalić z klientem. Kogo on chciałby na takiej wystawie widzieć. Klient co mówi? W takim razie kogo chciałby widzieć? Tłumy ludzi, koneserów, przekonanych, miłośników. Znowu, wszystko zależy od tego, o jakiej wystawie mówimy. No powiedzmy, wystawa była Wolni Strzelcy w Zachęcie. To kto był jej targetem? Inaczej, na wystawie Bogactwo, bo teraz mówimy tylko o wystawach, na razie mówię tylko o wystawach, przy których rzeczywiście współpracowaliśmy z firmą PR-ową czy marketingową. I na wystawie Bogactwo chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi, do młodych i bardzo młodych ludzi, którzy nie byli w Zachęcie. I nie są bogaci, rozumiem. Trochę śmieliśmy się z tego, że naszym celem nie głównym, ale jednak była tak zwana gimbaza, żeby ci ludzie przyszli, usłyszeli, zobaczyli, przyszli do Zachęty, zobaczyli coś interesującego i być może wrócili tutaj za rok, za dwa, za trzy. Czy to było poszerzenie targetu, taki cross-selling trochę? Przyjdą na Bogactwo, to może... Powiem tak, nie jestem dyrektorką od spraw promocji, więc trochę nie łapię tego żargonu, ale chyba tak. Chodziło nam o to, żeby ktoś nowy przyszedł do Zachęty. Cross-selling to byłby wtedy, jakby Zachęta dogadała z Trójką i robilibyście jakąś wspólną współpracę, jakiś pomyślimy. Czyli gdyby była na przykład wystawa Obiedzie analogiczna, to wtedy też by była gimbaza, czy kto? No nie wiem, wszystko zależy od celu wystawy, od kuratora, nie od tematu. Dlatego, że temat jest jedną z cech wystawy. Liczy się temat, liczą się artyści, liczy się przesłanie. Wystawa Bogactwo miała takie, a nie inne. Pokazywała właśnie, była trochę takim wystawą prześmiewczą z efektów naszej transformacji. I była skierowana do ludzi młodych i bardzo młodych. I myślę, że tutaj i kuratorki, i jakby firma, ludzie, z którymi współpracowali, bo chyba nawet nie współpracowaliśmy z konkretną firmą, tylko z pojedynczymi ludźmi, zrobili bardzo dobrą robotę. W sensie promocyjnym, tak? Tak. Rzeczywiście to była wystawa, na którą, bo znam ją dobrze, zaproszenie szerszej grupy ludzi miało sens, dlatego że ktoś, kto nie miał wcześniej żadnego kontaktu ze sztuką współczesną, po przejściu przez tą wystawę zobaczyłby tam wątki, które mógłby odnieść do swojego życia codziennego, mógłby się nimi zainteresować, mógłby z nimi dyskutować, zgadzać, nie zgadzać się, więc rzeczywiście to była na pewno wystawa, przy której warto byłoby jak najszerszą grupę ludzi zaprosić. Dobrze, to jakie w takim razie środki były zastosowane, żeby przyciągnąć tę gimbazę do Bogactwa i pośrednio do sztuki współczesnej? I tak zwane internety, czyli tam chyba były wirale, chyba była współpraca z jakimiś portalami promocyjnymi. No, powiem trochę tak, nie zajmowałam się tutaj tą stroną, mogłam tylko obserwować efekty. Czyli tak jak dyrektor w filmie The Square, pani tylko rzuciła okiem na rozmowę z agencją i autoryzowała to. Inaczej, zajmowała się tym wicedyrektorka od spraw promocji, natomiast rzeczywiście, powiedzmy sobie szczerze, w firmie The Square cały dramat wynika z tego, że dyrektor nie dopilnował. Dyrektor jest troszkę zakręcony, ma inne problemy i z tego spotkania wychodzi, wpada na chwilę, więc nie do końca wie, co się dzieje i potem są kłopoty. Tu nie było tej sytuacji. Tak, próbujemy nie zdradzać tego filmu, choć jest to dość trudne, co się tam wydarzyło, ale spróbujmy mimo wszystko. Czyli tu było skuteczne, tak? Te wirale, internety, to się rzeczywiście sprawdziło i zadziałało. Natomiast czy jest to takie narzędzie, które bym przyłożyła do każdej wystawy? Nie. Być może też dlatego, że nie do każdej wystawy mam odpowiedni budżet. Dwa, część wystaw jest skierowana już do ludzi, do których i tak wiem, jak trafić. Muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z zachęty są różne, jeżeli chodzi o frekwencję. Pamiętam i myślę, że na tym bogactwie też byłem, kiedy było dość dużo ludzi. Mm-hmm. I takich wystaw, gdzie było dużo, pamiętam kilka. Ale pamiętam też takie doświadczenie, że chodzę po tych salach dużych i nawet gdzie są ciekawe prace i tych ludzi tam nie ma. Dlaczego tak się dzieje, więc... Jest pewna taka dynamika wystawy, prawda? Wiadomo, ja mogę panu od razu powiedzieć, że... No tak, pod koniec jest więcej, na początku jest więcej. Środy i wtorki zapraszamy, można zwiedzić wystawę dosyć luksusowo, bo jest mniejsza frekwencja. W czwartki jest bardzo dużo, bo jesteśmy dniem wolnym. Również... To wszystko prawda, ale myślę, że mijamy problem. Prawdziwym problemem jest to, że nie wszystkie wystawy jednak przyciągają w podobnym stopniu uwagę publiczności. I teraz pytanie, to właśnie nie zależy od promocji może? To prawda, ale też nie wszystkie... Znaczy, chciałabym na wszystkich wystawach widzieć dużo ludzi, natomiast to nie jest tak, że każda wystawa ma przyciągać tłumy. Są wystawy egalitarne i są wystawy elitarne i jakby można się z tym pogodzić. Być może rzeczywiście coś w naszej promocji szwankuje. Szymon, ty mi powiedz. Czy ja myślę, że... Nie chodzi tu o to, żeby oceniać teraz promocję zachęty, tylko ogólnie nie chodzi o zachęty. Ja chcę powiedzieć, piętań są w ogóle polskiego świata sztuki, a tych piętach Hillesowych mamy wszędzie sporo cały czas jeszcze, jest brak funduszy, jest brak promocji, jest brak funduszy na promocję, dlatego że żeby robić kampanię i właśnie unikać ryzyk, które pokazywane są w filmie The Square, to wirale to jest coś, co można traktować jako pewien bonus. Albo się uda, albo nie uda. A trudno jest profesjonalne kampanie budować na idei wiralu, chyba że właśnie zgadzamy się na skandal, na obrażanie, na szokowanie, na straszenie. O właśnie, i tu przejdźmy miękko do tego środka. Mieć fundusze, prawda? Musimy mieć na to pieniądze, ale... a polskie muzea nie mają pieniędzy na, według siebie, wystarczających. To jest kwestia na budowanie kolekcji. No to jak mogą wydawać się, wiesz, jeszcze na kampanię? Tu jest jeszcze jedna sprawa, bo oprócz promocji powinna istnieć też informacja, prawda? Absolutnie. Bo jesteśmy teraz trochę w takim czasie, kiedy informacji nie ma. Nie ma gdzie czytać, oglądać, zamieszczać i uważa się, że wszystko się załatwi promocją, że plakaty, wirale, internety załatwią wszystko, że to, co agencja i instytucja powinna zrobić, to przygotować tak zwany content, czyli gotowe materiały dla dziennikarzy do kopii i wklej. A pewnie wtedy coś takiego woła, halo, no dobrze, jest jeszcze mamy problemy informacja. Mediów, tak, brak pieniędzy, ograniczanie personelu i tak dalej. Rzeczywiście jest mniej miejsc, gdzie można przeczytać rzetelne, pogłębione informacje. Są jakieś magazyny typu Szum, jest internet, ale takie na przykład papierowe media mniej chętnie informują i mniej piszą, a czasem no, prawie w ogóle. Ja bym ich za to nie winił, bo nie ma popytu specjalnie na to, prawda? Gdyby ludzie chcieli to czytać. No tak, ale to jest sprzężenie zwrotne, prawda? Jeżeli się nie pisze, to ludzie nie chodzą do galerii. Ja podzielę się z państwem takim doświadczeniem. W lutym byłem w Londynie i tam była wystawa Davida Hockneya. Próbowałem się na nią dostać. Wszedłem i były tam dwie kolejki. Jedna była większa, druga mniejsza. Stanąłem więc w tej mniejszej i okazało się, że to wcale nie jest kolejka taka normalna po bilety, tylko to jest kolejka dla ludzi, którzy mają wykupioną taką kartę. To było Tate Modern. I dla tych właśnie, co wpłacają regularnie duże pieniądze, to chodziło chyba o kilkaset funtów, to tam jest ta kolejka dla nich. A ta druga, duża, na którą się nie załapałem, bo już miałem samolot, to była dla takich normalnych ludzi po te bilety, co tam były, nie wiem, na wieczór czy na następny dzień, już nie pamiętam. I teraz pytanie jest inne, jak to się dzieje, że tam udało się wytworzyć tego typu relacje, że ludzie, no jednak, co tu dużo mówić, walą drzwiami i oknami, tak, było naprawdę tam pełno. Ta wystawa później była w Paryżu pokazywana, Hockneya, ta sama. Mhm. A jak stary? To się stało i czy tu może właśnie to jest kwestia, że one są inaczej jakoś, nie wiem, promowane? Co, nie, na pewno, natomiast właśnie jeszcze informacja i promocja. Ja byłem takiego zdania i uważałem właściwie do obejrzenia tego filmu, teraz się nad tym zastanawiam, czy miałem rację, że kampanie promocyjne czy reklamowe wystaw nie powinny konkurować ze sztuką. Nie powinny ich zastępować. Ja jako widz nie powinienem mieć, jeżeli oglądam coś w internecie, żadnych wątpliwości, czy oglądam po prostu kawałek tej wystawy, bo może ten artysta zrobił wideo, czy oglądam reklamę tej wystawy. Ja powinienem od razu wiedzieć, co jest reklamą, a co jest sztuką, tak? I dlatego do obejrzenia tego filmu byłem przeciwnikiem kampanii reklamowych innych niż po prostu informacyjne, które informują i przedstawiają. Ale chwileczkę. Dla sztuki. Czy to nie jest tak, że reklama jest ciekawsza niż produkt? No, sweterki Benettona są bardziej banalne niż reklamy tak, Benettona. Tak, ale mówimy o sweterkach, tylko mówimy o wystawach i mówię ci o moim poglądzie osobistym. Po obejrzeniu tego filmu, mimo że większość widzów, jak zobaczy ten film, będzie uważało, że takich kampanii, jak są pokazane w tym filmie, nie należy robić, to ja mogę powiedzieć, ta rzeczywiście nie była zbyt mądra. Ale była skuteczna. Warto w ogóle myśleć o takich kampaniach, które nie są jak rama do obrazu, są po prostu eleganckim poinformowaniem o tym, że jest kampania. Natomiast czy takie kampanie na świecie się robi? Muszę powiedzieć, że tego nie wiem, ponieważ nigdy, mimo że jestem częstym gościem w wielu muzeach i galeriach, nie widziałem. I jak mówisz o Tate Modern, to trzeba powiedzieć tak, Tate Modern jest marką samą w sobie. I Tate Modern zbiera, tak jak w Londynie jest kilka takich miejsc, jak Royal Academy of Arts, zbierają z całego świata ludzi, dla których punktem obowiązkowym już nie jest Big Ben, czy nie jest Tower Bridge, tylko jest właśnie pójście o Tate Modern, tak? I to chcą wrzucić na Facebooka, o tym się chcą pochwalić. I mimo tego, że tych ludzi jest... to jest tak jak pszczoły w ulu, prawda? Jak patrzysz w niebo, to pszczół jest mało, ale przy ulu ich jest strasznie dużo. Tam oni się po prostu wszyscy zlatują. I tak było z tą wystawą Hockneya. Czy my w Polsce mamy na to szansę? Tu w długim terminie tak, no ale dzisiaj byłoby to trudne. To trochę tak jak, jak z tymi słynnymi trawnikami angielskimi. Dlaczego w Anglii one są, a tutaj nie? No przecież to jest bardzo proste. 200 lat, prawda, strzyżenia i podlewania i też będzie. No nie wiem, czy o czegoś nie oczekamy, ale to może za chwilkę. czekajcie, nie byłem w gimbazie, rozmawialiśmy o wystawach, które kto widział, a teraz przejdźmy może do zagadnienia, które wiąże się z tym, bo w filmie The Square pokazana jest, można powiedzieć, metodologia użycia skandalu do promowania. Ten film, o którym nie mówimy szczegółowo, żeby nie psuć oglądania słuchaczom, którzy nie widzieli filmu, ten film jest rodzajem skandalu, który uruchamia zainteresowanie wystawą. I teraz pytanie, czy to powinna być część działania promocyjnego, czy może wystarczy, że samo dzieło skandalizuje odpowiednio. W Zachęcie były takie przypadki. Jeden z nich to jest wystawa Piotra Ukraińskiego pod tytułem Naziści, którą pewien aktor był uprzejmy przy pomocy szabli nieco zniszczyć. I to wywołało właśnie skandal, duże zainteresowanie. Ja kiedyś byłem promotorem pracy magisterskiej, która badała dyskurs wokół tego zdarzenia i tam było tak, że różne media lokujące się w różnych częściach sceny politycznej wykorzystywały to wydarzenie do potwierdzania swojej narracji. Czyli one jakby zjadły tę wystawę jako temat medialny i nie pisały o wystawie, tylko jakby tą wystawą załatwiały sobie swoje jakieś tam gry wewnętrzne. Czyli można powiedzieć tak. Tak jak rzeźbą Catelana, papieża. A druga właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć o Catelanie, też o interwencji polityków, którzy poczuli się dotknięci tą wystawą. No i teraz pytanie, jak ten skandal funkcjonuje jako narzędzie promocji? Czy to w reklamie, tak jak w filmie The Square, w filmiku reklamowym, czy to po prostu w mechanizmie wystawy dzieła? Czy to jest dobry mechanizm? Bo niewątpliwie on zwraca uwagę, intryguje ludzi, czyli jakoś tam osiąga cel. Nie wierzę w skandal jako sposób promocji dzieła i tutaj też odnoszę się do filmu The Square, ale też do po pierwsze do historii Zachęty, ale też do takich bardzo typowych dziennikarskich klisz, bo nie wiem, ile ja takich setek dałam w telewizji. Zawsze jak jest jakiś, gdzieś czuje się jakiś skandal, to się przyjeżdża do Zachęty i wtedy ja się muszę wypowiedzieć, ja albo najlepiej Anda Rotenberg, albo ktoś jeszcze mają się wypowiedzieć o skandalu. Natomiast taką kliszą jest to, że artysta używa skandalu, żeby się wypromować i że w sztuce współczesnej najlepiej promuje się skandal. Nieprawda. Proszę zobaczyć sobie, nie wiem, top 100 artystów najlepiej sprzedawanych i obecnych w muzeach na świecie. Skandalistów jest tam dwa, jeżeli w ogóle. Skandal się wcale dobrze nie sprzedaje. Ja bym raczej powiedziała, że oczywiście od czasu do czasu artyści wykorzystują nie tyle sam skandal, co pewne mechanizmy komunikacji, w tym też mechanizmy szokowania, ale w przypadku Ukraińskiego to myślę, że bardziej zadziałał aktor z szablą niż sam artysta. I w przypadku Ukraińskiego i w przypadku Catelana bardziej promował się kto inny niż sztuka, artysta, wystawa. Dlatego, że i Ukraiński, i Catelan byli artystami dosyć znanymi poza Polską. W Polsce może jeszcze nie, ale naprawdę byli artystami światowej sławy. Zachęta, gdzie jest, każdy wie. Także to nie oni sobie zrobili nazwisko. Czyli no, pani nie wierzy, krótko mówiąc, w skandal jako metodę promowania. Nie. A jak to jest w reklamie? Czy skandal działa w reklamie? No bo jednak czasem... Oczywiście, że skandal działa w reklamie. Się przydaje skandal. Skandal działa w komunikacji. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o komunikację sztuki, to znowu powiem, czy gdybym miał taką kampanię robić, to zapytałbym, czego chce klient, tak? No i dla Zachęty. W związku z tym oczywiście takiej kampanii bym nie robił, skoro Zachęta... Tylko tam w briefie nie było skandalu. Oni powiedzieli, chcemy zareklamować tę wystawę. To agencja zaproponowała. Jakie byłoby na temat skandalu w ogóle moje zdanie? Mowa tu o filmie, nie Zachęcie. Tak, to otóż... Dokładnie, to otóż ono jest takie, że kampania i środki użyte powinny być współmierne do celu. To znaczy zawsze w przypadku każdej marki, w związku z tym również marki artysty czy marki galerii, powinno się myśleć o efektach długoterminowych, a nie tylko o krótkoterminowym. Czyli ludzie, którzy przyjdą po ten produkt, w tym wypadku na wystawę, nie powinni czuć się zawiedzeni i zawiedzeni. I jeżeli wystawa porusza, i akurat w tym filmie tak było, że ta wystawa poruszała bardzo ważne społeczne problemy. Czyli uzasadniała może użycie ostrego narzędzia. To mi się wydaje, narzędzia. Że akurat ta wystawa, tak jak ona w tym filmie jest pokazana, uzasadniałaby, jeśli klient, galeria tego by chciały, użycie skandalu. i w większym stopniu niż w reklamie typowej komercyjnej, bo ja bym kampanię dla muzeów czy dla wystaw znowu traktował podobnie, jak się robi, jak się traktuje kampanię dla fundacji, dla organizacji pożytku publicznego, które zwracają uwagę na problemy społeczne. No prawda? Właśnie, czyli akcja, która jest uzasadniona rozwiązaniem problemu społecznego, może powinna sięgać po skandal, może ja powiem, nie psując oglądania, że ten tytułowy The Square, czyli kwadrat, to jest miejsce wzajemnego szacunku i tolerancji, to jest praca w przestrzeni, na ziemi, przed budynkiem jest właśnie taki zrobiony z fluorescencyjny kwadrat i w obrębie tego kwadratu nikt nie może odmówić bliźniemu pomocy. Czyli artysta ma szczytną ideę i teraz właśnie ten skandal jest po to, ten film, żeby opowiedzieć o tym, żeby zachęcić ludzi do pomyślenia, więc, wejścia tam. Więc ja w przypadku takiej wystawy, znowu nie zdradzimy filmu, ale bo jej tam nie widzimy, ale orientujemy się, że ona jest tak zbudowana, że ludzie po przejściu, że ona zmienia ludzi, którzy przez nią przejdą, to ja bym jak skandal, czy pokazanie problemu społecznego uważam za dobrą metodę wypromowania tej wystawy, tylko że akurat ta konkretna, no nie, przepraszam, była film. Ten film był źle zrobiony. Tak? No nie, ale że tutaj uchylę takiego rąbeczka z tego filmu. Jeżeli pamiętacie, ten skandal nie jest tam wywoływany po to, żeby ludzie przemyśleli coś, tylko no. Ten skandal jest tam wywoływany po to, żeby prasa o tym napisała, tak, i żeby to nazwisko dokładnie. Było dobrze napisane. I żeby, no i tak, ale założenie jest oczywiście, że jak ktoś przeczyta, to może i przyjdzie. Ten filmik na YouTubie, więc w tym sensie ten film pokazuje moim zdaniem już wynaturzenie, czy jakby wykolejenie się. Czyli reklama zareklamowała samą siebie, reklamę jako produkt, tak? Natomiast warto byłoby taką wystawę w taki sposób promować, tylko... Natomiast warto spojrzeć też na dzieło sztuki, wokół którego jest jakaś atmosfera skandalu, spokojnie, jako na dzieło sztuki. Zachęcam taką, bo mowa jest o tym, że Katelan, Uklański, że to są wyłącznie artyści, którzy powodowali się skandalem i nic te dzieła innego nie wyrażają. A ja wtedy zawsze mówię, i Podkowiński. Szał Podkowińskiego, który był kiedyś przyczyną skandalu. Gdzie... A dziś tak niewinnie wygląda, jak się... I należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jest należy absolutnie do kanonu polskiej sztuki XIX. Niewielki obraz, aż właściwie można się zdziwić, co takiego było w nim strasznego, że wywołał taki skandal dziś. Dobrze, to teraz zastanówmy się, jeżeli ten projekt, akurat ten Square, mógł być promowany skandalem, to dlaczego w takim razie nie był promowany inny projekt artystyczny, który jest tematem, wydaje mi się, takiej kulminacyjnej sceny tego filmu, kiedy artysta wykonuje rodzaj performance'u, w którym prowokuje widzów, gości bankietu, który się odbywa wokół tej wystawy. Dlaczego Nie to promowali, tylko akurat ten The Square. Może ciekawszy był ten człowiek udający małpę jako temat. Może to trzeba było wypromować. No i zdradziłeś kawałek filmu. Ale zdradziłem tak, że nie wiadomo jak się kończy ta scena, tylko zachęciłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może to trzeba było promować, nie ten Square. Może to było ciekawsze. Może w tym filmie tak naprawdę tego Square, tego projektu nie ma, a właśnie my bardziej widzimy to działanie artysty, który prowokuje ludzi i sami nie potrzebuje reklamy. On jest sam swoją reklamą. Może artysta nie powinien korzystać z reklamy. Powinien być na tyle mocny jego przekaz, żeby bez żadnych wirali, bez żadnej agencji reklamowej po prostu uderzał w ludzi swoją pracą. I tu na pewno był, bo żeby jeszcze zdradzić trochę więcej, to jest oczywiście nawiązanie do Olega Kuliga i widać jak Szwecji... Który też działał aktywnie. Który działał aktywnie i... Może widać... dwa słowa, to jest rosyjski artysta, który specjalizował się w udawaniu psa i kiedyś zdaje się nawet pogryzł widzów w galerii podczas... Nie powiem tak, nie zgadzając się na pewne ramy, w które wpisało go szwedzkie społeczeństwo czy szwedzkie muzeum, które zaprosiło artystów z tej dzikiej części Europy, postanowiło rzeczywiście wcielić się w dziką część Europy. Widać było, że podczas kiedy, zdaje się, społeczeństwo szwedzkie oczekiwało głównie wdzięczności, prawda, kuratorzy szwedzcy za to, że zaprosili artystów z tej wschodniej granicy. I oczywiście bardzo widać na przykładzie tego filmu, jak Szwedzi muszą przepracować tą traumę związaną z tym, że 20 lat temu Oleg Kulik zachował się tak, jak zachował. Ale to znaczy, że on był skuteczny. Przypuszczam, tak, że gdybyśmy zajrzeli do gazet z okresu tego projektu Olega Kulika w Szwecji, to pewnie było o nim głośno, bez żadnej agencji reklamowej. Może to, co zrobił, było tak mocne, tak spektakularne. No i jak widać, wywarło wpływ na publiczność. Na pytania, które zadajesz, to łatwiej, przez jakąś dyscyplinę taką, mieć, po co się robi pewne rzeczy, tak? Jeżeli się prowadzi muzeum i robi się wystawę, no to podstawowym obowiązkiem jest dotarcie z informacją do tych, którzy są daną wystawą zainteresowani. Szczególnie jak się wydaje publiczne pieniądze, tak? Jeżeli ja robię wystawę artysty X, no to powinienem zadbać, żeby wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani tym artystą, wiedzieli o tym, tak? Niepotrzebny do tego jest skandal. Te wystawy, niektóre, które są ustawione dla bardzo szerokiej publiczności potencjalnie, a jednocześnie mają taką siłę, bo akurat takich artystów, taki ma pomysł kurator albo taki jest artysta, mają taką siłę transformującą, są aktywne bardzo społecznie, które warto promować, no to wtedy należy je promować, bo też po co byłoby ściągać do muzeum bardzo dużą grupę ludzi, która straci czas i będzie miała poczucie, że ktoś ich oszukał. Ale to nie ma sensu. Zapytam jeszcze głębiej w takim razie, a po co robić wystawy, które nie mają tego potencjału? Bo można w ten sposób tę kwestię ująć. To znaczy, że jeżeli ta wystawa nie ma szans zainteresowania masowej publiczności, nie jest ważna po prostu, to może nie ma sensu jej tam jeszcze pytanie, i tu zróbmy przerwę, a po przerwie do tego wrócimy, dobrze? Dochodzimy moim zdaniem do sedna, bo jeżeli, tak jak powiedział Szymon Gutkowski, są wystawy ważne, potrzebne, które właśnie trzeba promować, no to zastanówmy się, że może sekretem obecności publiczności w galeriach jest to, czy ta wystawa mówi im, o nim, o świecie, w którym żyją, coś bardzo ważnego. Może od tego tak naprawdę zależy, czy ludzie przychodzą. No na przykład w Zachęcie była kiedyś taka wystawa o PRL-u, co się nazywało Szare w kolorze. Tak, były tłumy na tej wystawie, ponieważ ona powiedziała coś takiego ludziom o nich, z czego oni może sobie nie zdawali sprawy. Na przykład, że w latach 60. był ciekawy design, były takie fotele, było coś. I pamiętam, że tam był Bar Mleczny zainscenizowany. Ja nie mówię, że każda wystawa ma być tak robiona, nie oczywiście. Ale ta wystawa poruszyła jakąś istotną strunę w odbiorcach i oni przyszli. 10 lat wcześniej, bo teraz poruszamy się wokół wystaw Andy Rotenberg, która jest wybitną kuratorką, więc Szare w kolorze było jedną z jej idei wcielonych w życie. Natomiast chyba 10 lat wcześniej Anda zrobiła wystawę, która była wystawą przełomową, jeżeli chodzi o prezentację sztuki współczesnej. To była wystawa zatytułowana Gdzie jest twój brat Abel? Która była wystawą zrobioną, w pewnej koincydencji z rocznicą końca II wojny światowej i wyzwolenia obozu Auschwitz i była jedną z pierwszych wystaw, które w jakiś sposób mówiło o tragedii Holokaustu, tragedii ludobójstwa. Na tej wystawie nie było wiele osób. Nie wiem trochę, jak tą wystawę można by było zapromować, żeby przyszło więcej, ale była to jedna z najważniejszych wystaw i dla Zachęty, i dla całego pokolenia ludzi. I taka wystawa, od której, nie wiem, bardzo często rozpoczyna się wykłady o kuratorstwie. Tak, ja rozumiem, tylko dlaczego w takim razie, jeżeli to była wystawa ważna, to ci ludzie nie przyszli? Może oni uznali, że dla nich nie jest ta wystawa tak ważna? No oczywiście, jacyś widzowie byli, ale jeżeli mówimy o odbiorze, który jest masowy i w poprzek grup społecznych i w tym sensie nie wymaga promowania, to może trzeba szukać odpowiedzi raczej w tym widzu. Czy on tego w jakimś sensie pragnie, czy... Powiem tak, dobrze jest widzom stawiać wymagania zawsze trochę wyższe niż robić coś specjalnie dla nich. Muszę powiedzieć, że ja wierzę w widzów. Ja myślę, że oni nawet jeżeli coś jest dla nich trudne i w pewnym sensie zmusza ich do wysiłku, ale oni czują, że jest wobec nich uczciwe, że nawiązuje z nimi dialog, to oni przychodzą i to doceniają i się wspinają do tego wyżej. Natomiast ja myślę, że widzowie nie lubią, kiedy ktoś ich w jakimś sensie karci, poucza, mówi im, że są beznadziejni i tak dalej. Czyli może to jest tak, że wystawy, które są w jakimś sensie nihilistyczne, destrukcyjne, nie proponują odbiorcom jakiejś refleksji, która by ich wzbogaciła, po prostu przez tę publiczność głosuje nogami i tu może nie pomoże żadna reklama. Oni nie przyjdą, bo poczują, że ktoś nie jest fair, nie rozmawia z nimi. Może tak, a może one będą miały swoją inną, mniejszą publiczność, która też zasługuje na to, żeby w programie galerii czy muzeum mieć wystawę dla siebie. No pewnie, tu chodzi o to, żeby... Niektóra nie zagłosuje nogami, to znaczy nie przyjdzie ich 40 tysięcy, ale przyjdzie 5 tysięcy osób, które w jakimś sensie ważne dla całego społeczeństwa i dla całej kultury. I może to jest też taki fair deal. No tak, a jak to z punktu widzenia reklamy wygląda? Czy są produkty, których nie trzeba reklamować, bo są tak dobre, że ludzie po prostu je kupują? Cisza. Ja myślę, że wszystkie produkty trzeba reklamować. Kiedyś, przepraszam, na początku transformacji to się tak mówiło, jak coś reklamują, to widocznie im nie schodzi, bo jak to by było dobre, to ludzie by to kupowali. Reklama nie jest po to, żeby ukrywać wady produktu, tylko po to, żeby prezentować jego zalety. I każdemu produktowi promocja się przydaje, tylko jest pytanie o to, do kogo z tą promocją docierać. Jeżeli ja biorę, nie wiem, pastę do zębów, prawda, no to pastę do zębów potrzebują wszyscy. Natomiast jeżeli promuję na przykład książkę, żeby nie mówić o wystawie, no to w zależności od książki muszę zastanowić się, dla kogo ta książka będzie interesująca. Bo nie trudno jest zrobić kampanię taką, że wszyscy kupią tę książkę. Tylko część z nich będzie miała poczucie, że niepotrzebnie wydała 50 zł. No z pastą do zębów nie ma tego ryzyka i to jest odpowiedzialność ludzi, którzy zajmują się reklamą. Jeżeli chodzi o wystawy, to warto się po prostu zastanowić, kogo warto do tej wystawy, na tą wystawę zaprosić, żeby nie miał poczucia właśnie straconego czasu. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy wszystkie wystawy powinny być masowe, no mój pogląd jest taki, że oczywiście nie, no muzea, galerie publiczne to są takie laboratoria, które też powstaje przestrzeń dla nowej sztuki, tej sztuki, która może za jedno pokolenie stanie się kanonem i stanie się powszechnie podziwiana, a dzisiaj może budzić sprzeciw, obrzydzenie, czy różne inne negatywne reakcje. Ale... Dobrze, to jak wyliczyć te proporcje? Bo to rzeczywiście no, jest jakieś podejście, że mamy wystawy do masowej publiczności, do elitarnej, do różnych grup. Elitarnej to jest wartościujące, bo to nie chodzi o elitę, to nie, chodzi o pewien rodzaj wrażliwości człowieka, który jest otwarty na sztukę, która jest bardziej progresywna, jeszcze coś to teraz, znaczy. Jak ułożyć to portfolio wystaw? Na przykład pani... Że mówię o czymś, o czym się nie znam, to powinno mówić. Przepraszam za to słowo portfolio, ale teraz jeżeli załóżmy w ciągu roku są wystawy, czy myśli się o tym w kategoriach właśnie tych różnych grup, żeby one znalazły coś dla siebie? Czy myśli się jedna masowa, jedna niszowa? Jak tutaj działa? Bo to są środki publiczne, tak? One są jakoś dystrybuowane według pewnej racjonalności. Myśli się zawsze przynajmniej ja myślę w kategoriach jakości i różnorodności. Proszę coś więcej. Dobrze, to teraz skorzystając z tym, że mówimy o promocji oraz... Zapromujemy jakąś wystawę. Poinformujemy o wystawie. Jutro otwieramy dwie wystawy, jeden wieczór, dwa otwarcia. To są dwie wystawy artystów z lat 60. i 70. Wystawa monograficzna Marii Anto, malarki, oraz wystawa Mariana Bogusza, zatytułowana Radość nowych konstrukcji. Obie te wystawy są o historii, o artystach, których już z nami nie ma, o sztuce, ale Obie są pokazane z bardzo współczesnego punktu widzenia. Jedna, są to dwie wystawy artystów niby z tego samego czasu zupełnie inaczej zrobione. Jedna jest po prostu wystawą malarstwa, ale wystawą malarstwa malarki, która od dawna nie była obecna, nie widzieć czemu na polskim rynku. I teraz po takiej kolejnej fali surrealizmu, sztuki naiwnej, być może na nowo możemy się przyjrzeć Marii Anto. A druga wystawa... Ale pani nie zareklamowała, pani tylko poinformowała. Niech pani zareklamuje wystawę Marii Anto. Jaka struna, jaka nuta, co takiego tak, jest... Nazywana była polską Fridą Kahlo. Och, czy ja wiem, czy to tak ma zachęcić, że jakaś podróbka, jakieś ksero. Natomiast wystawa Mariana Bogusza pokazuje artystę, który działał jako aktywista i który w latach 60., 70., 80. organizował plenery międzynarodowe, organizował międzynarodowe czy takie galerie sztuki otwartej w Krapkowicach, w niewielkich miejscowościach, gdzie jako pierwszy właśnie miał taki pomysł malowania fasad, do tej galerii zapraszał najlepszych polskich artystów, Gierowskiego. Ciekawa postać, ciekawy fragment polskiego życia. Serdecznie zapraszam. Dwie zupełnie różne wystawy otwierają się tego samego dnia. Każdy wyjdzie zadowolony. Każdy. Dobrze, to ryzykowne, bo już chciałem zapytać, która jest dla kogo? Czy jest tak, że Maria Anto jest dla jednej grupy, jednego targetu? A... Pewnie przy Marianie Boguszu lepiej się poczują osoby, które lubią czytać i lubią takie wystawy złożone z dokumentacji, filmów i obrazów. Wystawa Marii Anto jest dla osób, które zdecydowanie bardziej lubią oglądać po prostu wystawy malarstwa. No dobrze, to mamy brief. To teraz jak to zareklamować? Bo to była informacja na razie. Na gorąco jakiś pomysł teraz, jak to zareklamować, taki towar? Informacja, której nie można nie docenić. Ja jestem za promocją, ale również za informacją i edukacją. Nie, dobrze, to mam informację, a teraz zareklamujmy te wystawy. Ze wstydem powiem, że za mało znam twórczość tych artystów, a podstawą mojego zawodu jest to, żeby najpierw dobrze poznać produkt, więc nie umiem tu rzucić nic. Czy przyjdziesz jutro o 7 i zobaczysz? Tak. No dobrze, ale nie chodzi o przekonanie fachowca od reklamy, tylko o to, żeby ludzie, którzy mogą przyjść i na przykład, tak którzy nas słuchają, zachęcili się do tych wystaw. Wiesz co, naprawdę, kurczę, chciałbym jakoś, wiesz, coś inteligentnego powiedzieć, ale musiałbym zobaczyć, no, wyłączyłem telefon, żeby tu się nie sprzęgał z głośnikami, bo gdybym szybko wpisał w Google'a, no dobrze, to może obraz Polska Frida Kahlo, pewnie obrazy są kolorowe, zgaduję. No wiesz co, to można w rozmowie powiedzieć Polska Frida Kahlo, ale nie można w reklamie. I w internecie i trochę w przestrzeni publicznej zobaczą państwo plakaty dotyczące wystawy Mariana Bogusza i ta kampania reklamowa, kampania informacyjna zbudowana jest w ten sposób, że zobaczą państwo tam zdjęcia robotników, prawdopodobnie z Elbląga, opatrzone cytatami z Mariana Bogusza. Jeden z tych cytatów jest, że sztukę trzeba wyciągać na ulicy. Zapraszam. O, dobrze, to już jest zachęcające, czyli dla tych, którzy chcą widzieć sztukę na ulicy, tak? Aktywność, aktywiści, aktywizm, tak? To są te pojęcia, klucze, które mogłyby nas zachęcać. To co? Coś więcej teraz? Kampania Skandal? Proszę bardzo, Szymon Gutkowski może zaproponuje jakiś kierunek tej promocji. Wiesz co, ja szukam Marii Anto akurat. Nie chciałbym, żeby Szymon Gutkowski miał poczucie wykorzystania. Poza tym, wiesz co, kurczę, to jest tak, że my jesteśmy, nasz zawód jest taki, że ma różnych specjalistów. Moim zawodem akurat, poza tym, że jestem menadżerem reklamy, jest zrozumieć problem klienta, czy zadanie, które stawia przed nami klient, właśnie w dialogu ustalić, jaka jest grupa docelowa, jakie są cele i potem przetłumaczyć to na język tych artystów, którzy pracują u nas, którzy tworzą kampanię, tak? Ja sam nie wymyślam kampanii. W tym sensie jestem bardziej kuratorem, prawda? Ja nie tworzę sztuki reklamowej. Mhm. Ja prowadzę dialog i staram się inspirować tych, którzy to robią, więc... No to dobrze, ale czy tu nie brakuje w tym briefie? To teraz tak, wracając proszę. Jeszcze odbijając się do tak zwanego portfolio galerii. To są te dwie wystawy, które otwieramy jutro i które moim zdaniem są skierowane do dosyć szerokiej publiczności. Natomiast 27 listopada otwieramy wystawę artysty konceptualnego, jednego z takich filarów sztuki konceptualnej, Sarkisa, artysta pochodzenia armiańskiego, urodzony w Turcji od lat 60., mieszkający we Francji, który działa między innymi ze sztuką działa z takimi bardziej mediami nieklasycznymi, działa z neonami, z instalacjami. To będzie trzecia wystawa, która w listopadzie dopełni. To będzie wystawa, która pewnie będzie skierowana do trochę innej publiczności, bardziej takiej, która nie poszukuje czegoś jeszcze poza obrazem i poza informacją, która dopuszcza tworzenie w tych innych mediach. Mm-hmm. Czyli tutaj jeszcze zapytam tylko dla porządku. Tu agencji reklamowej nie było przy tych trzech projektach. Nie. No dobrze, to zobaczymy, czy się w takim razie uda. Ale byli doskonali graficy, którzy razem z nami opracowywali plakaty i całą linię reklamową. Wiesz, to jest ciekawe, że muzea mają duży komfort pracy z wybitnymi często grafikami, którzy nie chcą na przykład, którzy nie chcieliby pracować dla nas, dla agencji reklamowej. Jest pewna grupa grafików, którzy chcą robić komunikację, która to bawi, którzy nie chcą być tylko artystami, ale chcą się właśnie zajmować robieniem sztuki użytkowej, która komunikuje treści, ale są bardzo antykorporacyjni i po prostu nie chcą brać udziału w jakiejkolwiek rynkowej grze. Plakaty. I muzea z takimi pracują. Polska Szkoła Plakatu, czyli która polega jednak na informacji i zaciekawieniu, a być może gorzej sprzedaje tak zwany produkt niż... No i zobaczymy w takim razie. Może będą tłumy, tak patrzę na te obrazy Marian, to przepiękne. Na pewno można zrobić kampanię o granicach wyobraźni, czy o przesywaniu. Na pewno każdy człowiek, który przyjdzie na tą wystawę, wyjdzie z większą wyobraźnią, tak? To znaczy, będzie sobie potrafił wyobrazić więcej niż przed wejściem na tą wystawę. I tu na koniec jesteśmy w centrum, bo reklama potrzebuje korzyści dla konsumenta, tak? I tu jest właśnie korzyść, że poczujesz więcej, poszerzysz granice wyobraźni. Tak, może to jest sposób sprzedawania. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pani Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i Szymon Gutkowski, dyrektor generalny agencji DDB Tribal. Tak jest. Warszawa i prezes Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej, a następna audycja Sztuka Kochana za 2 tygodnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net, ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja.